चौवालीसवां सर्ग। समाधि रूपी कल्पद्रुम को हर तरह से बोना चाहिए ताकि उसके नीचे जीव का श्रांत मनरूपी मृग अच्छी तरह विश्रांति पा सके। यह वर्णन श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुने, समाधि रूपी वृक्ष की सत्ता का, स्थिति का क्रमशः वर्णन कीजिए, जो विवेकी पुरुषों के जीवन के उपयोगी सब तरह के फलों से सुशोभित है तथा जो लता पुष्प आदि से युक्त मनरूपी मृग को विश्रांति प्रदान करने वाली है। एक, महाराज वशिष्ठ जी ने, पेज 185, सर्ग 44, श्री योग वशिष्ठ महारामायण। कहा, हे श्री राम जी, सुनिए, मैं आपसे ऐसे समाधि रूपी वृक्ष का वर्णन कर रहा हूँ जो विवेकी जन रूपी जंगल में पैदा हुआ है, जिसकी ऊंचाई अभी भी बढ़ती ही जा रही है, जो अपने पत्र पुष्प एवं फलों से खूब लदा है और जो विवेकी पुरुषों को सब तरह से जीवन प्रदान करने वाला है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, दो वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। 1905 आई शत्रुओं तथा सगे संबंधियों द्वारा हुए अपमान आदि से जन्य दोहक से या भाग्यवशात अपने आप अथवा साधुओं या मित्रों आदि के उपदेश से या और किसी दूसरे निमित्त से, तात्पर्य यह कि जिस किसी तरह से उत्पन्न हुआ जो संसार रूपी वन में परम वैराग्य है, उसी को विद्वान लोग समाधि रूपी वृक्ष का बीज कहते हैं। 3, हे श्री रामचंद्र जी, चित्त को ही विद्वान लोग इस बीज का खेत बतलाते हैं जो शुभ कर्म स्मूरूपी हलों से खूब जोता गया है, शांति आदि जल से रात दिन खूब सींचा गया है तथा निरंतर बह रहे प्राणायाम रूपी नहर से जो युक्त है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, चार वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। यह संसार का परम वैराग्य रूप समाधि का बीज विवेकी जन रूपी जंगल में विवेक ज्ञान से परिष्कृत चित्त रूपी भूमि में अपने ही आप जाकर गिरता है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, पांच वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। अपनी चित्तरूप भूमि में गिरे हुए पूर्वोक्त वैराग्य रूपी समाधि बीज को बढ़ाने की इच्छा से दृढ़ बुद्धि रखने वाले खेद शून्य पुरुष को निम्नलिखित जलों से प्रयत्न पूर्वक निरंतर उसे सींचते रहना चाहिए। 6 वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। सर्वप्रथम बुद्धिमान पुरुष को सज्जनों की संगति रूपी नवीन क्षीर से, तदंतर शास्त्र रूपी अमृत से उसे सींचना चाहिए। यह कहते हैं, हे श्री रामचंद्र जी, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह शुद्ध, स्नेहयुक्त, पवित्र, मधुर और आत्मा के लिए हितकारक चंद्रमा के अमृत के सदृश सत्संग रूपी नूतन क्षीर से समाधि के बीज को सबसे पहले सींचे, उसके बाद नेति नेति इत्यादि श्रुतियों द्वारा संपूर्ण द्वैत के निषेध से अंतःकरण को सांसारिक पदार्थों से शून्य बना देने वाले पूर्ण, स्वच्छ, सब तरह के तापों की शांति हो जाने से अमृत की तरह स्वादिष्ट और शीतल तथा अमृत प्रवाह के नहर के तुल्य तत्वज्ञान के द्वारभूत श्रवणमन नादिरूप शास्त्रार्थों के निर्मल जलों से समाधि के बीज को सींचे। 7-8 संसार को त्याग देने की प्रबल इच्छारूप समाधि बीज को अपनी चित्तरूपी भूमि में गिरे जानकर बुद्धिमान पुरुष को उसकी अनेक यत्नों से रक्षा करनी चाहिए। 9 वे यत्न कौन हैं, इस पर कहते हैं, कायिक, वाचिक तथा मानसिक तप एवं दान से और अभिमान आदि से शून्य पदार्थों के संघटन से समर्थित पुण्यमय तीर्थ स्थानों में निवास रूपी वृत्ति के विस्तार की नानाविध कल्पनाओं से इस बीज की रक्षा करना चाहिए। 10 इस तरह सींचने आदि के बाद बीज में जब अंकुर पैदा हो जाए, तब इसकी रक्षा के लिए अत्यंत निपुण संतोष नामक पुरुष को उसकी मुदिता नामक प्रिय पत्नी के साथ संरक्षक बना देना चाहिए। 11 तदंतर पूर्व वासनाओं में स्थित आशारूपी विहंगों, आत्मा से भिन्न पुत्र, मित्र आदि में अनुराग रूपी पक्षियों तथा ध्यानांकुर के नाश के लिए। पेज 186। 1906 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। एक झपट रहे काम गर्व धन आदि रूप गीध को इसी संतोष नामक रक्षक द्वारा दूर भगा देना चाहिए। 12 अहिंसा प्रधान होने से अत्यंत कोमल यम नियम प्राणायाम ईश्वरोपासनादि सक्रियारूपी झाड़ुओं से इस अंकुर के खेत से रज को रजोगुण को दूर फेंक देना चाहिए तथा इसी तरह अचिंत्य ब्रह्मलोक पद विवेक रूपी धूप से अज्ञान रूपी अंधकार को भी दूर भगा देना चाहिए। 13 भोगों द्वारा क्षणभंगुर तथा तरंगों के समान चंचल दुष्कृत रूपी मेघों से प्राप्त संपत्ति और प्रमदारूपी अनेक वज्र इस अंकुर के ऊपर गिरते हैं। 14 इसलिए धैर्य औदार्य तथा दया आदि यत्नों से एवं जप स्नान तप और दम आदि के द्वारा प्रणव के अर्थरूप त्रिशूल को धारण करके उन वज्रपातों का निवारण करना चाहिए। 15 वर्टिकल बार इस तरह से रक्षित इस ध्यान के बीज से विवेक नामक नवीन अंकुर उत्पन्न होता है जो अत्यंत पुष्ट और सौंदर्य की अधिकता से उन्नत एवं श्री संपन्न रहता है। 16 जैसे अभिनव चंद्रमा से आकाश सुंदर प्रतीत होता है वैसे ही उस विवेक नामक नवीन अंकुर से आत्म प्रकाश युक्त विकास शालिनी चित्तभूमि आलोक रहने से सुंदर प्रतीत होती है। वर्टिकल बार हे श्री रामचंद्र जी उस अंकुर से दो पत्ते अपने आप निकलते हैं जिनमें एक का नाम तो वेदांत शास्त्रों का विचार और दूसरे का नाम साधु पुरुषों का समागम है। 18 वर्टिकल बार आगे चलकर यह अंकुर संतोष रूप त्वचा से विष्टित तथा वैराग्य रूपी रस से रंजित हो कांड दृढ़ मूलता और अपनी ऊंचाई को ग्रहण करता है। 19 शास्त्रार्थ रूपी वर्षा का जल पाकर वैराग्य रूपी रस से जब इसकी आत्मा खूब पुष्ट हो जाती है तब यह अंकुर अपने थोड़े से ही समय में परम उन्नति को प्राप्त हो जाता है। 20 वेदांत शास्त्रों के विचार साधुओं की संगति तथा वैराग्य रूपी रस से जब यह खूब मोटा हो जाता है तब राग द्वेष रूपी बंदरों के हिलाने डुलाने से तनिक भी कंपित नहीं होता। 21 तदंतर विज्ञान से अलंकृत आकार वाले उस विवेक से आत्मरस से विलास करने वाली एवं बहुत दूर देश तक जाने वाली ये लताएं प्रादुर्भूत होती हैं। वर्टिकल बार स्वात्म तत्व का स्पष्ट आविर्भाव एकमात्र उसी की सत्यता आत्मस्वरूप में स्थिति धीरता निर्विकल्पता समता शांतता मैत्री करुणा कीर्ति और आर्यता ये सब लताएं उसी एक विवेक रूपी अंकुर से निकलती हैं। 23 यशरूपी पुष्पों तथा शांति आदि गुणरूपी पत्तों से शोभित इन लताओं से परिपुष्ट ध्यान रूप वृक्ष सन्यासी के लिए पारिजात सा बन जाता है कल्पवृक्ष हो जाता है। वर्टिकल बार 24 हे श्री रामचंद्र जी लता पल्लव तथा है पुष्पों से सुशोभित इस तरह का यह उत्तम ज्ञान रूपी वृक्ष समाधि रूपी वृक्ष दिन पर दिन भविष्यत काल में मूल ज्ञान के उच्छेदक ब्रह्म साक्षात्कार रूपी ज्ञान का प्रदाता होता है जिससे कि सप्तम भूमिका तक विश्रांति प्राप्त हो जाए। 25 यशरूपी पुष्पों के गुच्छों से भरा गुणरूपी पत्तों के विलास से भूषित वैराग्य रूपी रस से विस्तार को प्राप्त तथा प्रज्ञारूपी मजरियों से अलंकृत यह टी शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत दूर देश तक जाने वाली यह साधारण अर्थ है। इसका विशेष अर्थ अपरिच्छिन्न आत्म प्रदेश में जाने वाली है। पेज 187 1907 सर्ग 44 श्री योग वासिष्ठ महारामायण समाधि रूपी वृक्ष सारी दिशाओं को ऐसे शीतल कर देता है जैसे कि वर्षा ऋतु में मेघ एवं सांसारिक ताप को ऐसे शांत कर देता है जैसे कि सूर्य के ताप को चंद्रमा 26-27 वर्टिकल बार जैसे मेघ छाया का विस्तार करता है वैसे ही यह भी क्षमतारूपी छाया का विस्तार करता है और शम भी चित्त की स्थिरता को ऐसे बढ़ाता है जैसे पूर्वी हवा बादल को 28 आत्मज्ञान के मूल बंध को यह अपने से ही ऐसे बांध देता है जैसे कुलाचल पर्वत स्थित अपने मूल को। हे श्री राम जी, यह वृक्ष अपने ऊपर कैवल्य नामक फल देने वाले शांति आदि मांगलिक गुच्छों की शोभा रचता है। 29 पुरुष के दृश्य रूपी जंगल में छाया के वितान से विष्टित इस विवेक रूपी कल्प वृक्ष के दिन दिन बढ़ने पर हे श्री रामचंद्र जी, चित्त रूपी भूमि के आध्यात्मिक आधिभौतिक तथा आधिदैविक तापों का हरण करने वाली उल्लसित हो रही बुद्धिरूपी लता से तुषार गर्भ के समान एक सुंदर शीतलता प्रवृत्त होती है। 30-31 अनेक जन्मों के नानाविध दुःखों से जीर्ण दैवात सन्मार्ग प्राप्त हो जाने पर भी नाना वादियों के कोलाहल से व्यग्र होकर उस मार्ग से भ्रष्ट एवं विभिन्न संसार प्रांतों में घूमते रहने से श्रांत यह मनरूपी पथिक मृग इसी वृक्ष की शीतल छाया में आकर विश्राम करता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 32 वर्टिकल बार वर्टिकल बार एकमात्र सत्ता ही जिसकी आत्मा है, ऐसे पुरुष रूपी चमड़े का अपहरण करने के लिए काम क्रोध आदि 6 व्याध इसके पीछे पड़े हैं। अनेक प्रकार के असार शरीर आदि रूप कंटकों के कुंजों में बार बार छिपकर यह अपने को बचाने की चेष्टा करता है। यहाँ तक कि उन कुंजों में बार बार छिपने की कोशिश करने से इस मृग का मुख उस शरीर के अंदर वर्तमान नाना प्रकार के दोष रूपी कांटों से जर्जर हो गया है। 33 वासनारूपी पवन से प्रेरित संसार रूपी जंगल में दौड़ रहा यह मृग अहंतारूपी मृगतृष्णा की ओर सदा दौड़ते रहने से अंतःकरण के तृष्णारूपी विष के दाह से अत्यंत व्याकुल हो गया है। 34 यह मनरूपी मृग अनेक प्रकार के भोगों में आदर रखने वाला है, थोड़े में कभी संतुष्ट नहीं रहता। यही कारण है कि चाहे कितना ही दूर क्यों न हो लेकिन वहाँ भी उपजे हुए हरे हरे तृण रूपी विषों में बराबर दौड़ते रहने से इसका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया है। क्या कहा जाए, यह तो पुत्र पौत्र आदिकों के रात दिन परिपालन की चिंता में ही व्यस्त रहने के कारण आधिभौतिक आधिदैविक एवं आध्यात्मिक तीन तरह के तापों से अनर्थ रूपी गड्ढे में जा गिरा है। 35 वर्टिकल बार वर्टिकल बार संपत्ति रूपी लताओं में पैर फंस जाने से जब यह उठकर भागना चाहता है तब पुनः लड़थड़ाकर गिर पड़ता है। इसलिए हे श्री रामचंद्र जी, शत्रु चोर तथा राजा आदि इसे शीघ्र पकड़कर बांध ले जाते हैं, खूब पीटते हैं तथा नाना प्रकार के दंड लगाते हैं। इन सब संकटों से इसका शरीर अत्यंत कुंठित हो गया है, किसी काम का नहीं रह गया है। तृष्णारूपी सुंदर नदी का अवगाहन करने वाला यह क्षुधा पिपासा शोक मोह आदि रूप तरंगों से दूर फेंक दिया जाता है। 36 वर्टिकल बार अनेक व्याधिरूपी दुष्ट व्याधों के दुःखों से पलायन में तत्पर यह मृग दैव की संभावना से रहित है। व्याधों के आगमन से मानो इसने अपने आकार को संकुचित कर लिया। एक आई पेज 188 1908 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध है। 37 वर्टिकल बार नेत्र आदि ज्ञानेंद्रियों के आस्वाद के विषय गीतों घंटा के शब्दों तथा जब आदि अंकुरों के निमित्त भूत व्याधों के खेत आदि से उत्पन्न दुःख रूपी बाणों से शंकित काम क्रोध आदि शत्रुओं के आक्रमण से व्यग्र तथा पत्थरों के प्रहारों के तुल्य पूर्व पूर्व काल के दुःखों के अनुभव रूप संस्कारों से युक्त यह मनरूपी मृग है। 38 स्वर्ग नरक आदि रूप ऊंचे नीचे स्थानों में क्रमशः चढ़ने गिरने से इसके मस्तक में चक्कर आ गया है तथा काम क्रोध आदि रूप पत्थरों की निरंग तर चोट खाने से यह चूर्ण चूर्ण हो गया है। 39 वर्टिकल बार तृष्णारूपी सुंदर लताओं में छिपते रहने से इसका शरीर घावयुक्त हो गया है। इसने अपनी बुद्धि से अनेक तरह के आचारों की कल्पना कर रखी है। हे श्री रामचंद्र जी, यह परमात्मा की माया के विषय में अशिक्षित है। 40 वर्टिकल बार यह इंद्रिय रूपी गांव में आकर भागने में तत्पर है। जिसको वश में कर लेना कोई लड़कों का खेल नहीं है। ऐसे कामरूपी गजेंद्र की भयानक गर्जना से यह मर्दित हो चुका है। 41 विषरूपी अजगरों के भयानक विषरूपी फुफकार से यह मूर्छित हो गया है। तथा कामिनी रूपी भूमि में कामुक यह मनरूपी मृग विषरस से प्रायः मर्दित हो गया है। 42 क्रोधरूपी दावाग्नि से यह जल गया है। यही कारण है कि इसकी पीठ पर मानो फोड़ा हो जाने से इसे बाहर दाह हो रहा है। और हे श्री राम जी, विषयों में बार बार भ्रमण करते रहने से अनेक तरह के चिंतारूपी दुहखों से इसके भीतर भी भारी दाह उठ रहा है। 43 अपनी आत्मा में संलग्न अनेक अभिलाषारूपी मच्छर इसे काट खाते हैं और यह भी उनके भय से वेगपूर्वक आगे भाग रहा है। 44 यह तो अपने ही कर्म और कर्तृता के फर में पड़कर उद्घांत हो गया है, फिर भी एक दारिद्र्य रूपी व्याघ्र इसके पीछे लगा है। स्त्री पुत्र आदि में आसक्ति रूपी व्यामोह मेहिका से अंधा बना देने वाले कुहरे से अंधा होकर कपट रूपी पर्वत की चोटियों पर चढ़ते समय नीचकृत्य रूपी गड्ढों में गिर जाने से इसका शरीर भग्न हो गया है। 45 वर्टिकल बार मानरूपी सिंह के समुल्लास से इसके हृदय में उत्कंपन हो रहा है। इसकी छाती धड़क रही है और उससे यह आतुर हो गया है। तथा प्रसिद्ध मृत्युरूपी व्याघ्र से प्रहार करते समय अगस्त वृक्ष के पुष्प की नाई सुखपूर्वक विदीर्ण करने योग्य यह दृष्ट है। 46 वर्टिकल बार निर्जन जंगल में गर्वरूपी अजगर इसको शीघ्र निगल जाने के लिए चिरकाल से प्रतीक्षा कर बैठा है। नानाविध कामनाओं की सिद्धि के लिए चारों ओर अपनी दीनता प्रकट कर भीख मांगने के निमित्त इसने दातो रूपी मानो जव के अंकुर फैला रखे हैं। 47 स्त्री के लिए बने हुए युवावस्था रूपी प्रियमित्र ने क्षण भर इसका आलिंगन कर इसे फिर छोड़ दिया है। झंझावात के सदृश कुपित इंद्रियों ने दुर्गम नरक लोक तथा स्थावर आदि योनिरूप अनेक जंगलों में ले जाकर इसे बार बार फेंक दिया है। 48 हे राजन, इस तरह का यह मनरूपी मृग अनेक जन्मों के संचित पुण्य के उदय से कभी अधिकारी शरीर में शम आदि साधनों से युक्त होने पर इस पूर्वोक्त समाधि रूपी वृक्ष के नीचे विश्रांति सुख को ऐसे प्राप्त करता है जैसे रात में शीत तथा अंधकार से पीड़ित प्राणी सूर्य का उदय होने पर। 49 पेज 189 सर्ग 45 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 1909। हे श्रोताओं, ताली तमाल बकुल आदि वृक्षों के मूल के नीचे प्राप्त होने वाले विश्रामों के सदृश भूलोक से लेकर सत्यलोक पर्यंत के निवासों में प्रचुर फूलों के विलास रूपी हासों के सदृश अनित्य भोग आभासों के निमित्त यानी उनमें फंसे रहने के कारण जिस निर्तिशय भूमा नामक सुख का नाम भी आत्मज्ञान शून्य लोग नहीं जानते, ऐसे पुनर्जन्म से शून्य मोक्ष नामक विश्रांति सुख को आपका अपना मनरूपी मृग उस ध्यानरूपी कल्पवृक्ष के ही नीचे आकर प्राप्त कर सकता है जिसका मैंने अभी आप लोगों से वर्णन किया है। 50 44 सर्ग समाप्त।